Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και για την επόμενη μία ώρα θα ακούσετε την εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Αφού ξεπεράσαμε ένα μικρό προβληματάκι, Aries is first to face the flame. Θα ξεκινήσουμε με μια μπάντα που μας έκανε εντύπωση. Lost in smoke, for only the friction is holy. Sleep. Με καταγωγή από το Ohio και με επιρροές από Wipers, Dead Kennedys, Wire, Dead Moon. Έτσι να σας δώσουμε ένα ηχητικό περίπου κλίμα στο οποίο κινούνται. Είναι η μπάντα των Nervosas. Μέσα από το δίσκο τους Artentes, το οποίο μπορείτε να το κατεβάσετε εξ ολοκλήρου από τη σελίδα τους στο Bandcamp. Nervosas λοιπόν και Window. Λοιπόν και Nervosas, πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα, αναζητήστε την στο Bandcamp. Πάμε τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 70, εκεί όπου άνθησε βεβαίως το punk, να συναντήσουμε μια αγγλική μπάντα. Αναφέρομαι στην μπάντα του Mark Wilkins και τους Astronauts. Βεβαίως από αυτή την μπάντα πέρασαν πάρα πολλά μέλη. Θα έχω διαλέξει να ακούσουμε από το πρώτο του EP που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1979, με τίτλο το όνομά τους The Astronauts, από εκεί έρχεται το Survivors. you sure you're not asleep? 'Cause I've heard big brothers shitting all over your head. So stay and rich farm if you wanna be fed. And if you go out late, you better creep. 'Cause the police look down from such great heights. So you better be careful if you go out at night. 'Cause who fights his death, he's got a fighting heart. Some of us are still awake, and just how much more crap will you take before you go and decide to make a brand new start? Survivors never wanted much more than their fair cut. Survivors now they're opening all the doors that had stayed shut. They've been shut for too long. Survivors looting shops, survivors shooting cops. And now they're getting out of a daily mundane rut. Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? You know that's what they call you, that's what they call you. Survivors. You know that's what they call you, that's what they call you. Mr. X, 'cause we're really in it right up to our necks. And if not, then I suggest you bolt your door. And you just best stay inside with your big fat daughter, 'cause she's getting too rich and she's just ripe for slaughter. If we don't get her, then somebody else will for sure. 'Cause your mind benders are back in town, and they'll pick you up and then screw you down and leave you just a little hiding place. And when the day is almost done, you have a poet who screamed at the dying sun. Is this a failing of your human race, or will you shine on? Survivors now they're surfacing from the Tesco Holocaust. Survivors justify the future from the past. What was it like in your past? Survivors chasing dreams. Survivors forming teams. And then making sure that that shot was your last. Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? You know that's what they call you, that's what they call you. Survivors. You know that's what they call you, that's what they call you. Yeah, there's not much left of it under the sun. Best work, best sleep, best work, best sleep, best eat. Best do nothing, your summer fortnight is nearly through. And when it's all over, what are you going to do? But you'll crawl snug, safe under your sheet. And you know the student that you once kissed, well, the other day she slapped her wrist. The sarsa didn't go down so well on a case you dry. See, best try and find a little truth. If they didn't kick it out of you in your youth, and try and keep that little truth alive. That's the truth of survivors. You take that street and I'll take this one here. Survivors, now they're trying to combat your implicated fear. But you're doing pretty well, survivors. Now's the time for you to form your lines. 'Cause I heard that your revolution's here. Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? Can you survive? You know that's what they call you, that's what they call you. Survivors. Survivors λοιπόν ήταν η μπάντα των Astronauts μέσα από το πρώτο τους EP με τίτλο το όνομά τους. Δύο χρόνια αργότερα θα κυκλοφορήσει ο πρώτος τους μεγάλος δίσκος με τίτλο Peter Pan Hits the Suburbs. Εκεί εκτός των άλλων έπαιζε σαξόφωνο και ο Nick Turner. Nick Turner γνωστός από τη θητεία του στους Hawkwind, μάλιστα τον αναφέρουν ως Space Rock Guru. Nick Turner λοιπόν έχω διαλέξει να ακούσουμε για τη συνέχεια από τον προσωπικό του δίσκο με τίτλο Sphinx ή αλλιώς Hitting Today που κυκλοφόρησε τη χρονιά του 1993, έρχεται το God Rock. Nick Turner λοιπόν και Gada Rock. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε πίσω στα 60's, συγκεκριμένα τη χρονιά του 1968, όταν κυκλοφόρησε ο πολύ πολύ γνωστός δίσκος Inagada Davida από τους Iron Butterfly. Από εκείνο το δίσκο λοιπόν έρχεται το My Mirage. I'll be seeing you soon. My Mirage, λοιπόν, από την μπάντα των Iron Butterfly, στην οποία ιδρυτικό μέλος, οργανίστας και βασικός συνθέτης ήταν ο Doug Eagle, που σαν σήμερα γεννήθηκε τη χρονιά του 1946 στην Ομάχα της Νεμπράσκα. Σειρά έχει μια καινούρια, μια μπάντα μάλλον που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Να συναντήσουμε τον καινούριο της δίσκο. Είναι η μπάντα των Lumerians από την Καλιφόρνια. Ο δίσκος λέγεται Transmissions from Telos, Volume 4, Lumerians και Untitled 3. Thank you. Περιπλανηθήκαμε στα υπέροχα crowd rock μονοπάτια των Lumerians με το instro Untitled No. 3. Πάρουμε και η συνέχεια. Καινούριος δίσκος και αυτός είναι από τον Σούλα Μπασάνα ή αλλιώς David Smith, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. Ο δίσκος λέγεται Dark Days. Πολύ πολύ σπουδαίος ο Σούλα Μπασάνα, με πολλούς δίσκους, πολλές συμμετοχές σε μπάντες. Ιδιοκτήτης βεβαίως του label Sula Tron Records. Σούλα Μπασάνα, Dark Days, έρχεται το ομώνυμο τραγούδι. Thank you. Σούλα Μπάσανα λοιπόν και Dark Days από τον instrumental δίσκο, τον ομότιτλο. Σειρά με επίσης καινούργιες κυκλοφορίες. Συνέχεια έχει λοιπόν μια μπάντα από το Λονδίνο της Αγγλίας. Είναι η Black Market Kerma. Αν θυμάστε είχαμε ακούσει και στην προηγούμενη εκπομπή με δίσκο που κυκλοφόρησε μόλις προχθές. Black Market Kerma, αυτή τη φορά από τον δίσκο Easy Listening, έρχεται το τραγούδι που ανοίγει αυτό το δίσκο. Jingle. Black Market Karma λοιπόν. Ήταν το jingle μέσα από το δίσκο τους που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο Easy Listening. Και από την Αγγλία τον Black Market Karma πάμε στην μακρινή Αυστραλία. Συναντάμε την μπάντα των Morning After Girls με πιο shoegaze επιρροές. Morning After Girls από το δίσκο Alone έρχεται το Death Processions. ήταν το Death Processions από την μπάντα των Morning After Girls. Αν μας έκανε εντύπωση η Μελβούρνη, ο τόπος καταγωγής τους λοιπόν, ακούστε και για την επόμενη μπάντα. Λέγονται Future Primitives και κατάγονται από το Cape Town. Είναι ένα τρίο που αγαπά πολύ τον γκαράζ και το σερφ. Από το πρώτο EP που μόλις κυκλοφόρησε, με τίτλο This Here Is The Future Primitives EP, το οποίο μπορείτε βεβαίως να κατεβάσετε δωρεάν από τη σελίδα τους στο Bandcamp. Future Primitives, I've Been Searching. Για ακούστε. Ήταν οι νοτιοαφρικανοί Future Primitives και το I've Been Searching μέσα από το δίσκο τους This Here Is The Future Primitives EP που μόλις κυκλοφόρησε. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα θα είναι από την μπάντα των Guilty Hearts. Guilty Hearts από, από το Los Angeles της Καλιφόρνια, μέσα από τον πρώτο τους δίσκο, τον ομώνυμο της χρονιάς του 2005, έρχεται το τραγούδι Turn It Off. Λοιπόν, και Turn It Off. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Μαζί τα λέμε κάθε Κυριακή στις 8. Πάντα μέσα από το ραδιόφωνο το musicsociety.gr. Η επόμενη ζωντανή εκπομπή είναι στις 10, βεβαίως ο Βαγγέλης Χαλικιάς και η εκπομπή Desert Nights. Καλή συνέχεια. Nine times the color red explodes like heated blood. The battle is on.